الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ذي النسيم جان فزايت تاني مرد زندگر ذي قدام باغي اي قول İçimin hoş esti rüyet. Mahar çıkandayım, karamuş kardayım. İlla hadisi harbide kalın. إذا ذكر المداح أرباب أسرهم ذكرت الذي من نوره الكون يبهج وإن ذكروا لبنى وليلى فإنني بالذكر الحبيب الطيب الذكر الهج حمد و سپاس خداوند متعالی که بعد از فاصله یا گذشته سالی که یہ مجلس برگزار نہ بو یہ آوانتا در این فرصت این توفیقی به من و شما عطا فرمائیں که در باره دین دیوان تشکیل بھی و به مناسبت پایان سال مدرسه دینی نعمانیه گرداب مروچگیم جلسه و مجلس با حضور شما انسانان ارزشمند و گران قدر دین خواه و دین دوست که از دور و نزدیک نقاط مختلف ای استان شهرستان های ادا جمع بوده برای من توفیق بزرگی بود که در جمع شما مات و گهارا برادران و عزیزان صاحبان سنین و عمرهای متفاوت دارای مشاغل و کارهای مختلف شغلی معتمد و ریشسفید و کل خدا و دانشمند و پیر و جوان مخصوصا جای بسی خوشحالی که علمای منطقه علمای خوب و صالح به گمان ما انشاءالله الله تعالی ما را آن درستان از صالحین بکن ای برای ای حقیر را یک سعادت و خوشبختی بزرگی که در جمع شما لحظات حاضری و وطی عرائز را پیش کنگه توفیق حاصل بوگه امید ها چه بارگاه الله جل شانه و اگر انسان یک کلمه دین آموزش حاصل بکن و همایی سر عمل بکن بهتر از اشی این که شب و روز بانی تو هیچ عمل مکن. بعضی صحابه کبار علیهم الرضوان بارایا روایات موجودن که فلان صحابیا یک آیه تلاوت کو و مدت ها زمان گوست تا دیگ آیتی بنتی چه پیمه بوید اس کار پرچی ای پیم تاخیر بو که یک آیتی وانگا شاید ماها شاید سالی طول بکشی بزرگان بیان فرمانتا که علت شیعت که آیتی که آج بنتگا تا که آیت مفهوم مانا و مقصد جامع عمل مپوشانی تی با آیا عملی بکتیں عمل پیرام بوزتیں وشتی من ای آتوانو مطابق فرماش پیغمبر اگر عمل مکنو حدیث آیتا رب تالن والقرآنو یلعنوهو او کما قال بعض قرآن تلاوت کنو گا که قرآن آیا لعنت کن ما اگر عمل مکنو بی آیتی که ممانتا ای آیت منا لعنت کن یا بری همی آیه مفهوم من جامع عمل بپوشاینو آیت چه من چه تقاضایی داری چه مسلمان چه تقاضایی ها ما آتقاضایان پورا بکنو نو دیم تری آیت با ما وقتی که قرآن تلاوت کنیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه معنی ساده ايه كتاب يعني قراني كتاب قران مجيد انت كتابك الشيء برحق بوغا شكيني هيد شبهينك يا الله كلام تا زمانك مسلمان بإي أكيدا وتفكر الدماغ محكم ومنسجم مكان كإي قرآن الله قرآن قيمت هدى للمتقين رأي فائدة ندى وقت الزين متقن بي فكر أكيدا من بي كإي قرآن الله كلامه ورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیما دوشی اشارہ بدل شکل زبان سرائی حد آمد الاسلام قصر کندے وقتی قرآن مجید تلاوت کا آپ فاروق اعظم کے چھ آئیے نامی رسگا بدست شاہ روما پا دی چھو بیدہ درہاں لرزاں قاصد سلاطین قاصدان سلاطین دنیا اشکنان کے رسول خدا علیہ السلام جانشین ہا دومین خلیفہ بنام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روم پادشاہ نامہ رہ گا اور یہ پیک معمولی پیک کی قاصد نہیں کسی کے ہمیشہ با سابقہ شاہانی پانگا چھے پادشاہ روما امپراتور روم طرفا قاصد بتب رکھتا ہے پانگا کسرا رکھتا ہے پانگا سلاطین عمرائے دنیا رکھتا ہے پیغام رسانی کتاب تھی پادشاہ نامی رسیتا گا مدینہ منور آج شہرہ عروسین سادرین ہو پاکی زین رسی مدینہ انگا پاکی زین ولی دنیا داری شکل ہنو گیشت نمائیان مروچینا ہما زمانہ و روشان وشان حضرت بشر حافی یا سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک چیئی دنیا و دیا مدینہ شریفہ عزم سفرتی وقتی کہ مدینہ محیط رسے چارتیو ہو آس ساختمان کو پیغمبر رہا دہا ستا پیغمبر علیہ السلام منزلہ کہ معرض ہند شبلی نومانی برای آیانی منحدم بوگا بدست خلیفه اموی ولید بن عبدالملک بدستور آئی عمر بن عبدالعزیز ایوادی عامل و حاکم مدینه پیغمبر دوارانی لوگانی خراب بودن تو مسجدی توسعه دا کار خیلی ہے ضرورتی ہے ولی شبلی چی ایوادی عشق تا زندگی عشق خونی لید اسی کاش کی این لوگان بظاہر معاذ اللہ حقیری اتار حقیری قردل پیغمبر علیہ السلام نوح قردل برزیش ہمیں چک سر فقط ملگی شفاں وقتی چراغ روشن آنی نور روشنائی سیمای اطہر چہرہ منور رسول خدا علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانی من سچنی گردوچین دستایا شپیا پارچے در تکین جاہی دوتوں یا پرچے جتوں چھ من دستا کیا گار بتا دیتا چیزی نیستا اتا پریشانتن در ہمی حال رسول خدا علیہ السلام تشریف یا واضح چہرہ انور نورا ہنچو اتاغ روشن آبو کمو دستو چند درگے گلدو چی ہمشا شاعرہ گوشتا بطیب رسول اللہ طاب نسیمو مدینہ بعد سباب خوشبوئی و زیبائی پیامبر علیہ السلام خوشبو ترتا فللمشک والکافور والسندل الرطب. یہ خوشبویہ مدینہ پاک شہر ہے، نہ مشک برابر بتن کا، نہ عنبر برابر بتن کا، نہ چندن برابر بتن کا، نہ کافور برابر بتن کا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی محسوس چن ہم چید من لگے تو خوشحالی ہے، بشکندگا سرور ہے، اظہارا حضرت آکے جو اس کو عرض کہیں یا رسول اللہ مبوتی سعادتا نازکن خدایا من کجا لوگ تو خیالتا سطوری زندگی حیات طیبہ من عطا فرمانتا. روایت ادامے تہا نقل کنگو تک حضرت فرمائی عائشہ چہرہ ہی ہستن کے چھئی دیدار ہے کہ تو با آئیے چارگا شادمان مروشی محروم ہوا علیہ عزو اللہ. اسی میں عرض کو یا رسول اللہ آ کجا بد نصیبہ، فرمانتی ہما کسی کے رمضان ماہ بھی ہے برو حلاس بھی آئی گناہ بخشا کہ نبو تگن چی بھائی رمضان قدر و احترام جہنے آتا خدا یا یہ رمضان شریفی کہ آئی سایہ بر ما قریب بھتا سایہ میسران نزدیک واقع بھتا چار و پنج روچی بیشتر باقی نمانتا. خدا یا یہ رمضان ہمارا اس سعادتا نصیب بفرمانا. میں عمرانا ممتد کند راج گشت کند ہا یہ رمضانا و یہ رمضان پاک استقبال و آئیے دیمار روگے ہما توری کہ آئیے مقام و ارزش شائستیں مارا با شوق و حیجان و حیمان نصیب فرمائیں و از ابتدا تا انتہائی ماہ تمام لحظاتا مارا پاسداری چنان منظم توفیق بدے کہ یک آنی ہم میں بتائی ذکر بغیر بتے یادہ بغیر بغفلت مغزی تمام شب و روز رمضان بتے بندگی و طاعت مصروف ہوا تاکہ موقع بازگشتا تی سفیر کبیر تی دربارہ میں جانبا رضایت میں طرف اظہار بکا و گزارشات مفید و مثبت و مائے نجات آتی بارگاہ تا مطرح بکا. حضرت مرزا جان جانا مظہر شہید رحمت اللہ علیہ فرمانی کے در پایان یک رمضان واجہ در ہندوستان زندگی کو فرمانتی یکی از عزیزان رمضان روحی دیست، رمضان حقیقتی مشاہدہ کو ہر عملہ نماز ایک حقیقتی ہے، روچگاہ حقیقتی ہے، حج ایک حقیقتی ہے، شان ایک ظاہری ہے، نماز ظاہر ہمیں چند رکعتیں تھی، شرائطیں تھی، ارکانیں تھی، ولی حقیقت اسی ہے صاحبان حقیقت آپ جس دارے حج ظاہر کعبہ شریف ساختمان دورہ طواف کرنے گئے ولی اشیاء غیر از یہ ظاہر حقیقت ہے. حدیثی آیا حتی قیامت روچا کعبہ مشرفہ جو ایک سالوں کی یا بانوری مثال بجنے سنبہی نگوی تو میدان محشرہ راہ کبھی ہر کسی کے بحق آیا مقبولی توافش کتا حجش کتا آیا اندروی کعبہ کناریانا اطرافا دارانا تو امراہن تنو کعبہ رولن. شما اش کتا سنگی ها بنام حجر اسود کعبہ شریف یک گوشهی دا قرار دین کتا اندازه فاصله دو متر چه فرش کعبہ شریف را مسئول حراما. حدیث آیا حتی شیر بهشتی سنگی و چه شیرا اسپیتر بودتا آبادی که یعنی بودتا ولی انسانانی پرگناهی دستانی لگگ و یه چوکگ سبب بودتا کم کم سیاه بودتا دی. بعضی علماء نوشته که تا سال هفتم هجریه ما بعضی لکه های سفید سنگ تا دیسته هم که رمده همشان گار بودتا. معلوم بکی سنگ ها بزرگان فرمانا انسانان گناهگار اگر به صدق و صفا دستی پر کنن تو توبه کنن ان گناهانا کشگه چوشگه جذب کنن خاصیت ما بمشا وقتی که این سنگ کسی توفیق بی دست برکن یا چدور استلام کن یه دعای وانی اللهم ایمانم به کتاب کن و تصدیقم به نبی کن اے اللہ ما یہ سنگا چوکوں یا شیعہ چوکے کے اشارے گنو منا بتی قرآن ایمان ہا یا ایمان ہم بکا و تی نبی من تصدیق کنو کتی نبی چیزی گوشتے شیوارے ہاں و نبی فرمایش چی حضرت عمر وقتی گیا توافا لگے تو چوکی تھی اس سنگا اس نے اے سنگ من زانو تو سنگیے تو نفع و ضرر نہ دے حضرت عمر مقصد مشرکانہ بت فرستیانی سنگ فرستیانی مشرکانی سنگ فرستیانی عقیدے نفی کنے گا وان توزی دے گا تو نہ نفع دے نہ نقصان اگر نبی اتر مچوکتے مطر نہ چوکتے گا اے حضر رسول حضرت علی یا چیزی که اشکتا گا ارشاد فرمانی گوشت اے عمر من چه نبی یا اشکتا کہ یہ سنگ ضرر ہندا فائدہ ہندا حضرت علی نظر دوی چیزی نہیں ہوئی و احبرہ کو حضرت عمر متفق ہے ہیچ سنگی غیر از اللہ ذات پاک ہیچ کسی نفع ضرر ہندا ہیچ چیزی ایک سنگی فرمانی عرض کم کہ اے امیر المومنین نبی کریم علیہ السلام فرماتا قیامت روچا یہ سنگ یارگ بھی میدان محشرہ شیعہ زبانی پرن ہمیں سنگا زبانی پرن دبی پرن ہمیں سنگا دو چشم پرن ہر کسی کے با ایمان و صداقت یقین دینی اشیاء استلام کتبو صداتا برا آنینی ایمانداری اللہ دربارہ شاہدی دنگا و هر کسی کا با نفاق پر تگیش یاد است پر کتا آن نفاق گواهی دا لذا اشی برا عن ضرری بی آلی برا آمومنا فائده ای فائده و ضرر حضرت عمر هم قائله بلوچی بادی نشین و عربی و جنگل نشین و کم فهمی مردمانی عقیده توحید اسلام روچه و رمضان هم یک حقیقتی ها ظاهر رمضان یه ماهی مثل دل ماه مردم سحری و روچه داری تراویی وانی امار صالحه تا صالحا موفق بان که با جدیت کوشش بکنه ولی حقیقت ای رمضان مثل آبوی حقائق اشیاء یا حقیقتی ها حضرت نزا جام جانان رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ یکی از عزیزان یعنی اہل کشف و مکاشفہ و اولیاء اللہ رمضان آخری روچہ کہ رمضان حلاس بتگا رمضان حقیقتی دی کہ رمضان روا گئی چمہ موقع کوچی کتا ہمشہ روا گئی ہوتی گزارشان پیش کا اللہ دربار رمضان اللہ پاک سفیر کبیر ہیں رماندے ہیں منی بندیان گتو چتو کو کیا طرح عزت دا کیا طرح تحقیر کو کیا طرح شر استقبال کو کیا طرح بخوبی روچگ داشت روچگ تا چه غیبتا چه بہتانا چه تهمتا چه تفرقا انگیزیا چه دروغا چه گناہان مختلف آئی و تی آزار روزہ دار کتا تانا عدت روزہ دار نا کسی کے دپی روچہ دار ہیں یعنی روچہ ورگ نواب باما یہ دیم تا مغربہ پیش و چونگو غیبتا دست نکشی خوشگویا برات گوھار دست بردار نہیں دروغ بندگا دست بردار نہیں ایجاد نفاق و اختلافا دست بردار نہیں یہ ہما شخصی کے بزرگان فرمانا چه حلالین ورگا بیٹ و نانا برنج و گوشتا دپی ہوتی وہ چکدار کتا چه بامداد آو صوبے بانگا و حدا تا مغرب بانگا بلے چه حراما دپی پس بیتا حرام ورگی پروہ نداشتا حرام چی ہیں غیبت حرام و غیبت مثال دے گوتا قرآن عظیم تو کا کہ انسان یہ برات بمیلی کہ عبادی مردم اشکوار بھی برات من مرتا ہمیں مرتا یہ برات گوشتا پدا یہ شخص ہنچو بھی رحم بھی کہ بجائے اشک ریزیا بود برات مرگا بود برات گوشتا تکہ تکہ بری تو وارتو شکا لذت شکا یہ غیبت مثال دے گوتا حتی ایک روایتی تا نقل کتا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ فزار رمضان که پیغمبر علیه السلام شحال دا وجد دو جنی آدم ها روچق داشته بودید روچق شان سک تابان باز عزیت هم باز نراحت هم جنی روچق دارگ سختی ها روچق همچون پشان سخت بزرگی و روچگی که اصلا شان روچه چه تون ها چه شدا مرگ هم و جا فرمان بیاردشان و یاردن دشان و جا او کاسگی بده دشت بگو دست گوچا کنی بشانی بزرگ باری چی دارید شما را با وقتی شان دشت تازه تازه این گوش در انسان آجا فرمان که این شما بطی برات و گوهرانی پشتگویی و غیبت بودا آن گوشت شما رو آردنگا و مولانا فرمانی که معلومی که رمضان ماها سختی همان شخص سرایی شده تن چه چه گناه پرهیز مکنی تقوادار پرهیزگار شده تن نا رمضان احساس نکن و آن مقبولی روزداره که حدیث آیا تا که روزدار دپ نکهت مردم ورک موا چند ساعتا دپی بندین یا ساکنین دپی بچکن وشه یک نفس کشی یک تامی دپی داریه همی تام با بو تعبیر کنه بو تا حدیثا ایس سلیم بو نه دنتانانی لسیانی بو ورگانی دوندانی بو مساط نجنگانی بو ای منفوری بویه همچون که انسان همشی نفرتیه ملائکه نفرتیه خدای هم نفرتیه ولی یک بوی ها که میده وقتی خالی گوی انسان نفس کشی کمی میده خالی بوگا یک بوی وحشی احساس بی مردمات گاهی احساس کنش همین نمونه بو که روچه داره که سببا چه دپا روزه داره دریه الله تعالی جل شان هوا الله بارگاه چه مشک بوا الله دوست ره الله تعالی فرمانی ملکان شما قارین شما رو نیسته شیر نیکیانی درجات شما نوشته نکنه شما حساب رسی و شما ملکانی ریاضی دانی روزدار سوابا مقید کتا نکن و اشتن نکن شیع بلی بمان واغذار کنی روچک بمان داره بودتا و شیع سواب چیه منوتون کن منوتا به این روزدار تحویل دن یه مانای همی کنی بودتا و انا اجزی بهی دیگه مانای شیع کنی بودتا که روزدار ثواب جزا و مزد منوت محاسبه کنو که من سریع الحساب و منوت و این مزد باید تحویل دیم شما را کاری میشه کاری میشه ازا رمضان الله پاک سفیره بازرسه نماینده این امتا که رمضان چطور رفتار کو رمضانش احترام کو عزت دا یا توهینش کو بزار رمضان که روئی بزارشان دان حضرت مرزا جان جانان رحمت اللہ علیہ فرمانی یکی از عزیزان رمضان دیست که روگی منزل شخصی دیستی ای رمضان شخصی روگی چما رخصت بولی اور یہ جس کو گشتی کے بارے تو ہمشن روگی بستنور و سیر و چباری ماہ مطابقہ تو ای ملک تا مردمان درمیان بوتا ہے بله باری چین چو مردمات را چه این ملک مردمان راضی کو تو چه چند نفران راضی خوشنوده روگه و چه چین چو که تو نرضای روگه گوشتی من چه تمام نراضی رضا کنو که مردم من که حساب کتا بررسی کتا یه هر نفری فلانی بید که نام بید حضرت محمد نقشبند رحمت الله ای واجه روچگ نداشته وشتی مریض بودتا رمضان اگوشی مریض چوک مریض بودتا روچگی داشت کد نبودتا و مجبور بودتا که بارد و ما مسلحتا مطابقار نکه در دیدگاه مردم انظار مردم در پرده بیماری سببا عذر بودتا معذور بودتا ندانتا که روچگ بداری بل چمیر روچگ نداره باوتی منفعل بودتا ناراحت بودتا فریشان بودتا پرچی رمضان روچگ وسیل ایمان داره نبی خیلی ناراحت بودتا هر لحظه ناراحت بودتا و آدگه تا آت و عبادت تا که توانتگی کتاهی نکتا من چمشی فقط نا راضیو چه آدگه به که من راضیو اللہ ذوالجلال بودی فضل و احسان بودی لطف و کرم بودی مقربان و درگاه توفیلا نبی اکرم علیه السلام توفیلا مارا نسبت به این رمضان استقبال و دیما روگا و یه رخصت کنگو ودا وشگا الله تعالی هنچین رفتار و کردار توفیق عطا بفرمانی که رمضان مبارک وقتی که روت چما شما راضی برگردی تو برو و می گزارش خیرا خوبیا عمل کرد خوبا استقبال خوبا محبت و احتراما نسبت بود الله پاک دربارا گزارش بده بل منونا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من ابتدای سخن دا کلام الله مجید آیه یا که خدای ذوالجلال وقتی پاکین پیغمبر آکچ آیا عظیم الشان در الله پاک خلق نفرماد سرور انبیاء سید المرسلین امام الاولین والآخرین که سید احمد برعی عبدالرحیم برعی رحمت الله علیه شعر ممن اوشی که وقتی که مدده و سناخان و مدخ و خانه و تی دور و زمانه ممدوحانی تعریف بیان کنن تو آنی شان مدح و سنای وانا من همه شخص مدح وانم که چه آیه نورا تمام کائنات و ای عالم در حال ابتهاج و فرح و سرور و نور و رونق قرار گرفته اما ذات بابرکت نبی علیه السلام نور تمام عالم و عالمیان اگر دیگران یکی شیفته لیلان دیگری برای لبنان نامی محبوبی یا فریفته و آیانی یاد بود کن من محبوب طیب و ذکر محبوبی که آیه یاد آیه نام آیه یاد و بود پاک و پاکیزه من همایی او تی زبان سرا جاری کنم همایی تعریف آنم دیب عشا رضی اللہ عنہ های حدیث و آنه یوک فرمانتی کسی که رمضان قد رمضان چی دیدار دنده قیامتا محروم علی عزو خدا بود فضل کرم بود احسان ما را از محرومان و تی بارگاه از محرومان بی بحریان و تی درگاه و بی بحره از نعمت هایی که در هر صورت و قالبیه تی بارگاه موجوده مخصوصا و تی پاکی پیغمبر دیدار و شفاعت و محبت ما را قرار مده چه محرومان و بی بحریان و چه آمالی که ما را بی بحریان تحت داخل کنه ما را حفاظت بکنه چه کفر و نفاق و شرک و شقاق ما را حفاظت بفرما مجالس هر مجلس رونق حقیقتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بیان و دین خلاصه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبتنا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبی تا جاری بی آ دوست داروک چطور بودی محبوب دوست حبرانی خلاف رفتار و دیندارانی دیوان و مجلس خدای هنچو پسند و محبوبی که قرآن مجید ای آیت ها سوره کهف اللہ عز و جلال نبی علیہ السلام فرمان صادر کن دستور دار وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشْيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ای منی پاکی نبی وتی وجود مبارکا صبر فرما با صبوری و صابری گون شخصان نندگ وتی وجود نازنینا بفرما گروائیم بنندگون که وتی اللہ صباحا بیگاہا یاد کن آکس ایک صحب بیگاہ خدا یاد کن آیا تمام روچ دراجی اوقات خدا یاد توفیق حاصل بھی حکمت ها قرآن مجید بیان فرمائی یریدون وجہ آیانی کہ وہ تی رب با یاد کنا اللہ توارجنا آنی زبان سرا جایی که دیگه پیر و زیارت و غوث و پیغمبر و شهید و ولی توار جنت و امام آنی توار زبان یا الله الله الله الله آنی ذکر زبان و مایه بقای ای عالم و هستی ای روی زمین زمین و آسمان. حدیث ای حتی که تا یک الله الله بشوکی در این دنیا ها الله نفخه سورا با ای گوشت نرسینی چی ای عذابی نفخه سوری که حلوانا چون چون بکن کوهانا تک تکی کن دریایان خشک کن زمینا به هوای با و کوهان پنبه با ای صدای مهی با الله و تی دوستانی گوشت نرسینی. وقتی که الله الله بشوک چی دنیا روان اما بی خدای انسان دنیا تا کافر مانا که حتی الله نام علی مبارکی نام زبانان اسرا جاری بودن نکا سور اسرافیل دنیای فنا کنگه به هما کافرانی گوشا خدا تعالی رسینی توش ان جگر جگران تراکیمی توش دنیا شبار تو حرام تا یک الله الله شوکی ها الله سوره ندمان. ای پیغمبر آیانی که سو بیگا او تی رب با یاد کنن و مقصد چه اللہ یاد چی اللہ اللہ کنو بازا یہ گدائی تو گنده کاسوی ورینی چکاری دو کنن دپا یا اللہ یا اللہ بدے پنام خدا بدے پنام خدا اللہ نام اپ دہ تمہوں ست تمہوں ہزار تمہوں بہائی دن نا یریدون وجہو الله الله جنا الله خوشنودیا الله رضامندیا الله ذل جلال قربا تقاضا کنه چې الله بوجا ولا تعد عيناك عنهم قربان په الله لطفا براوتی ذکر کنو کې بندیان الله یاد کنو کې بندیان برا پیغمبر فرمانی وتی مبارکی چمانا یا لحظه یې هر چناګا مټه کې دلګې چاره همشان رو چاره ننده کو همشان رو ننده چموی که بخاطر دنیای طلبا یا لحظیت و عشان و ویل ده همه دنیای طرفا اتی مبارک نرگیسی چمانا بدر رنگه چه دا فکر لوٹی که اللہ وطی یاد کنو که مومنین مخلصین بنده که آنی ننده بخاطر اللہ هن آنی نندگی مقصد اللہ یاد ہیں اللہ بندگی ہیں نماز طرفا توجہ ہیں روچر طرفا توجہ ہیں ارزشا و ارکان دین توجہ زکاة دے گئیں حج نیم گئیں اللہ راضی کہنے گئیں چی انسان اللہ محبت ای قلب ولولو شوق و ای قلب شور چی انسان اللہ چی اندازہ دوستان کے کیا فرمائیں امام انبیاء سید المرسلین حبیب رب العالمین روایتی معروفی ہیں کہ انو بیچارہ کہ مولا حسین کی روایت ضعیف ہیں بعض روایت سند تو کا رجال نزدیکا ضعیف ہیں ولی حقیقتا قوی ہیں بعض روایت آ محدث وشیشی سند برابر ہے سقتون سقتون سقتون قوی الحفظ فلانون فلانون ولی حقیقت الروات ضعیف ہے لولا کلما خلقت الافلام اشی مفہوم سرا اجماع منعقد ہیں اگر محمد مصطفی علیہ السلام اللہ پیدا کنگی مبوتے ہیں نہ آسمان پیدا بوتے نہ زمین نہ ملک نہ جن نہ خورشید نہ محتاب نہ آفتاب نہ موجود ذرہ ذرہ ہی پیدا ہے تمام تو فیلی سید المرسلین علیہ السلام یکی از اقابر اولیاء نویسی که یکی از دانشمندان مومن مسلمان در روچی دپی در یحب مشتی مارا برای خدای زانگا و ایمان یارگا و ایمان کامل کنگا مارا احتیاج نہیں که ما پیغمبر حضران نیمگا کشدار ما بود اقلا ای چیزان پهمتن کنے فرمانی که همه ساعتش شیه نور ایمان چه قلبا چه سیاهی پوچیا کپر کپر کو باغ کو درا چه ایمان خارج کنه. یه شخصیت عظیم و شانه سرور انبیایا هر نبی وجود چمی وجود مبارکہ فیضیاب ہے. یہ شخصیت ہے عظمیٰ عظیم الشان اللہ پاک استوری اچھی سریحی نصیب دا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. معلوم ہے کہ اللہ وتی یاد کرو کہ بندہ وتی عبادت کرو کہ بندہ وتی دین خدمت گزارے بندہ اللہ پاک کا سچ دوست. صحابہ کرام جدا صحابہ کرام ہے مقام عظیم الشان قرآن ظاہر کا اصحاب کرام خدایا ہنچو دوست تھا کہ پیغمبر علیہ السلام و سلام معموریت پیدا کیا کہ ہمیشہ وہ شان اندفاد آ رہا تفصیلات حکایات اس سلسلے تھا ہم امیر میں نہ رہوں کے وقت تو آخر رستہ نزدیکی میں تمام ہو گئے. مقصود میں نے یہ مضمون عنوان کرنے کا اس لیے کہ یہ مدارس مدرسیان یوان نوک مدرسیان وانوک مدرسیان خاطرہ یہ مجالس تشکیل دیو شمے پہ میں مردوں ہوتی وقتا وقت کنو کو نیائیو کو نندون برا یہ مجالسا کہ اسی طرح برکات ہا خیر ہا خدمت گزاران مکتب و مدارس مکاتب و مدارس تشویق ہو رہا ہیچ کمکی شما ہم اب کہنے ہمیشہ میں آیا و ہمیشہ میں نندان ہمیشہ میں مماشات و ہمرہداری کو یہ پہنے دینی جلسات دینی مجالسہ علمی مراکزہ گو مساجدہ شمع محبت بعض مزنی چیزیں شما کم ہوتی حبر نہ دس کم ہے احادیث شما بارہا اشکتا کہ شش گروہ ہمچینا کہ قیامت روچا اللہ وتی صاحب چیرا وتی صاحب حدیث نہ تو عرش صاحب یذلهم تحت ذله نوشت ذل عرشی ما پچی مانا گیشی نکن اللہ وتی صاحب چیرا انگو اللہ وقت بہتر بزا عرش صاحب اللہ وتی ذات پاک صاحب ہاں ظاہر حدیث نوشی دل صاحبی اللہ عبدگان تو بہتی نسبت دا انچکو مردو بشی بیت اللہ مسجد خان خدا رمضان شہر اللہ ما خدا حدیث آیا تھا کہ شش گروہاں اللہ وطی صاحبی چیرا جاگاہش دا صاحبش کا پہدی ہمارو چی کے بغیر ہمی صاحبہ دلی صاحب اصلا نہیں روچ نیزی اندازہ ہر کسی بارا سر نزید دی زمین نے یہ خاکی زمین نے بدلا پتلے زمین چیر کے جگہ یہ ہما اندازہ بھی کہ ہر کسی حدیث صحیح یہاں تشریف آ رہا بعضی تا پادن پشتہ ہی دن تو کے بعضی تا ٹھانگانی نیما بعضی تا سرزانا بعضی تا کنڈان بعضی تا ناپگا بعضی تا گھٹا بعضی اجنا ہوئی کہ ہمیں اتھی ہیدانی گرمی سببہ ہیدانی کی چکے دنگا ہیدانی دریان تو ہمیں وقتی اللہ پاک شان چی اعزاز دا کہ آیا نا ادریہ اللہ نور ممبران سر من دین آہن بحث بلو دی جا ادریہ اللہ ہوتی ساہل چی را سایہ عطا فرمانی چی یہ حرارت و گرمی شفاظت کا شان تو کا یک گروہی چی یہ ششی گروہاں ہما گروہیں کہ آیا دل وہ مسجد تا آویزان یعنی چی ہر کجا رو ای دل کو مسجد وابستہ ہے مسجد وقت کے دلیے بان بوتا نہ بوتا نماز وقت دو رہے چھ وقت ہے دل کو مسجد وابستہ ہے آئی کہ چھ مسجد تا جہی فرار گا بان توارکان لوگا ٹپی یہ ہم یہ ٹیم آوتی اتو شدہ ہیں لباسان ورکان تو اتی کولو پاکستان سینٹو ات کلونا جا اور منش گندوں بازی ہے مسجد ہم ساگا ہم یہ ٹیم آ پوست دیان کر چلو گا در گئی ایک بڑی یکی بارہ من در آہ رہا اسلام رو گی مردوں ترو مسجد تا پیدا گا اسی ہمیں بھی سوار گو ماشینہ مسجد ہم ساگی یہ دی مسجد ہے آدھی میں پوچھا کہ ادو کا تھا وہ دا پوچھا گشتر میں بھی تھا آہ پولے گا ہمیں بھی بھوکے جا مرد من گوشتوارا من رب تو من نماز احتیاء اے اللہ شی چی اندازہ گستا ہے ہدایتی کیا یا گرفتی بکے نہیں ادھر توبہ بکنا چنان اللہ گرفت تھا گرفتار بکتا مروچ گرفتار ہے خدای جو خدایا بازی کنن، جو اللہ تمسخر کنن، جو اللہ دین مرکزہ مسجدہ سمبول بندگی اللہ ہے، جو مدرسہ دین و مکتب قرآن تمسخر شوخی کنن، خدا نگیری و هر وقت بگیری سخت گیرد دیر گیرد ای مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرد لا به من امار سو کردار های بعد مرا گرفت نفرما تو عفوه عفو ترا دوست دوی ما تی بنده ضعیفی اگر نفس شیطان مارا یه وقتی به انحراف نمی کشی تو مارا دستگیری بکن مارا بجای گرفتا عفو بکن مارا معاف کن مارا گذشت کن ها؟ می کردار می بی زکاتی می بی دهیکی واجان مومن زکات نام گرن دوشی من گوشت بودا پتروزه نام اصلا زکات فطره پتروزه نه پتروزه بلوچی همشی که رمضان آخر بعد متمول هزار تومنه کمتره بیشتره هرچی علما مقرری کنه یا دو کیلو نیم دو کیلو روب گندم مثلا شیوشی ما شما فطروزه شی نام اصلا شریعتا کتابان دوگا چی؟ زکات فطر زکات الفطر یه فطر زکاتی یه زکاتی اگر ایشی ما شما داتا هر که او تک عمره گذاشته حساب کن من چه سالی به بلوغت رسته بون چه آب بلوغت هم دیم این گو من چو بوده بون که رمضان هر رمضان من فطروزه پر ببی من نداتا هرچی نداتا که قضایدانش بدن ده رمضان نداتی ده رمضان کسالی ده ده عید قربانا قربانی من پر بوتا من چه تمرد چه غفلات چه نزانتی من نزانتا قیا پر در ری هنوم اشکتا کجا کسا قربانی پره من پر بوتا ده سال بیس سال ده سال بیس سالان قربانی گانا بدن بل قربانی گان کشگ نبا وست این قضای قربانی نواد بکشی همی سال اگر بکشی همار رو چاند دونه سیم آپیشی سالانی بس جندا غریبیا حیرات بکر سر تپا بس بدن به غریبیا تاکہ ای زکاتی ادا بگی قربانی ملکانی مچانی محصولانی دهیک مشهوره یا جای هنگی مطرانی آپانی زمینانی بیسیاک شاند رو زکات آن نامش دهیک که تو بیسیاک زکات آن چلیک زکاتی که زکات دیگه واجه مولانا مفتی صاحب حسن زن هستن من بدگمانی مردمان شما کس زکات نده این خدایی که این خدایی که حدیثان رشته نبی پاک علیه السلام رشته و احادیث قدسی هستن قرآن هسته این رحمتی سبقت غضبی منی رحمت چه منی غضبا سبقت گبته ای خدایی که آیه حدیث آیه حتی رحمتان مثال دیگه بوده صد درجه رحمتی الله با چه ای صدین درجه یا یک درجه ای الله می ای دنیا نازل کده ایر گیده ما تچا بطی چوکا چوتا دیری پچ سیتی چه اندازه دیری تبسی چه اندازه ناراحته یک اتگی شپا گرانی وابطو که ما چوک کجا ما پیسر خوشتی بیچارا شیر انتظامی که آدم انتظامانی که یه محبت که یاد آتا مادران را میر من آموختم آم مهربانی اللہ که مادر دل تو کی این چو محبت چوک که پیدا کتا پیت دل تها فرزندانی و تی اهل منزل محبتی آندازه پیدا کتا که نادان گوشی من منزل مردم راحت ببن انچه که مفتی صحبه و ولو به دوزی ولو به هیروئین ولو به کراک تریاق آدمی خلاف حرام خوری رهزنی برادر کشی و دیگه خلاف بل لوگ منی بلی شوکی لوگی بی منی چوک راحت ببین این چوک چه در ندواتی گا یه ساعتی تی کبرای ویبسی من تازه گزارش رسیده که با یکیشی من دیتا پیتی روگ بودتا پشتا چوکا چون دوی دستو گیرده تا ملای چوکا مولوی چوکا چه انتظاره دیگه که این نا اهل و نا وفا هم بی وفایی جان و مرد جنین بودی، مرد بی وفای ماره هم مردی بودی جنه خاطره چی پیمین چوک به خبرزند خاطره سرامان کسی مشهور من باز بر بیان کده صالحین مرکتی هسته صالحین حاجی شی چوکی بشی را تهران درسی وان جنتلمن بود انگلیزی بشن جنتلمن انگلیزی وانی بود کتابا من چو بیا قربانو من امیده که من وقت زنده بون تر من زامات کرو من تر جنی بده هون جوابی پتر رادا وشتی تا تو زندگی من نیان سرامان تی مرگ حال بیه نو من یعون تی قبر سرا ببخشی ای تابیر من بلوچی بگرم تی قبر سرا گوشتی من گوشتو تنگار ده هم پیش آبا یا بری بجای چیه باتیا دیگا تنگاری ده سرا اللہ یا سرا نو گر من یعون تی قبر سرا یه طبیعی چیزی طبیعتا فرزند دوسته بل فرزند آکو تا پیش داشت و تا زیاد پیشا کولیج بکنه دعایی بکنه خدا هدایت کن پر ای بیمین چوک خاطره حرام قصب بکن تو که منی چوک بلی سیر بی منی چوک شرین بوت پادگن شرین کاش پادگن شرین کلاه سرا بکن شرین پر پاکستانیان که بوشت برا کن هم بلوز و پتلون پادگن پر ای چوک او تی قیامت بروادگن زکات ندن که زکات دیگن مولانا پالمپوری دولا هنچی مرید ببنگ او را بیام تو گزارش هم بده همه مولویانا باری چین چونه پر زکار دادا بیمار مولانا دوشی تانی گوشه مولانا رئیسی مولانا فضل الله چی ما استسقا وانا گیم درو چی زیگ و حلوچی که وانتا ما هم بیر گوشه که دوشی دعا کو حلوچی انشالله دعای کنه بله بس اشیه که بلوچی گوشه وقتی که سومی ریش زانی جوانا در ریشی هم کنه سوم سوم هاوشی ماوشی پوده بیش ماوشی پیده بیش لحظه که تنیشه چون زیر وانه چشکا اماله ده هرکتانا ماوشی زوریش ماوشی زیری آن ریش داخل همه مواد ماوشی پوده بیش یعنی همه سل رنگی بده ریم خونی که بستایی تو که غلیزی تا آیی درمبی و شنک سوم هجبه ادنبی از یه دی هم کنی واضح بشی آیی کولا دیوشی نو وقتی که سوم پیدگه یا پودگه درکنگه پیکر مبید حشکا درمانی مالش کنه سرا کنی دراها دی اینگو زکاة نده اینگو مولانا گریب بیچاره دعا کنه استسقای درهای مردان استسقای من گوه تو چهار پنج روز چانه پرماده شر روچه داشته گا گوه غلطیش الله درباره تنها اعلام کته گا و زکاتان هم معوقی نداته گیم همه هده بده گا حلاس کنا گیشی نا نون در کبا میدان تو که دعا کنا من کدیم های سسقا کته ایدگا یه ولی چطور کابو الله لطف کرم گوه یکی دوران هور بار و را همین میشمه مخالفه هم ترسه گشتی بیموری عبد الرحمن دعا کن بچاره شی دعا کن بدبخت بشون شی خلاف نکنه شی دعا کن باز همچین گنجر مجر علاقی کتاری متاری کتا که یه تن خلاف برا ما دعا بد نکن من نکردم فلانی این کار کرد فلان داره خدا همه دیم اسپیت کن دکی برنده ما چه ایدگاه را حدر اوتی تن لوگا حدر که حال شروع کن الله فضل کن گاهی باوجود من خرابی هم ما کدی ما شره هرچی ما تا شست شد بکنی چی بنا ها آلو دویان ما پشاری شیطان نیری که ما شر صفا ببین بل قربان مهربانی الله رحمان رحیم کریم و تیش کرم شامل حال کن تا ما هم نافرمانی ارحدی هم اردان مشتی گوره تا خند جنه خند آدمشتی آب دریه خدای نافرمانی هم حدی هم شیطان دوستی و سنگتی هم حدی هم مردم مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه اصطلاحی هست همیشه وقتی باز معاملات پیشی هتا همی آزمان دولتی معاملات یه بری من ربطو منی با واجه همیشه با احترام که من چوکانی همیشه بگتون بشتی واجه هنو کارد به استخان رسته مگر چی بود توجه گوشی بلوچانی جنین چوکانم و سربازی با مرد که و آشا آوا هنو اشکنه که بلو جنین دختران ها اجده سال من سربازی برون دو سال بزنه نو بیان بلوچانی دختران ببرن ورنو چی بکنی ما شما نو کارد به استخان رستا مردان گناه هست کارد چه ما شما نمیگه به استخان رستا اگر الله دعای قبول که بودی بندیه، موریه، ماریه، دتیه، دامیه اب یه نیازی خدایی حضرت سلیمان علیه السلام واقع کتابان نوشته بشی همچو قهد سالی بود تی لشکری زوب راه دگه بود یه پتی برواد دعا بکنه استسقاب یه جای واجه رسه سر تهی کشت برین پت داره همه جا تو هیچی نکو بشی من بودتا استسقاب کو که استسقاب کو بشی یه مور که من دی مور چو همین راه که ما شما رو گفتیم من دی دم سرا یه مور چهی کپتا ایو تی چاره این دست پادو که آزمان طرفا برس بتگا فریاد کنه که الله دربارا ای الله تو بی انسانان گناه هم مارا گرفت کنه ما ناتوانی انسان هم بلکه در شاکتی ناپرمانی کنه تنگ ترک شبه آب دور درانی شما امکانات ها و تر رسینان دکار و ما بیچاره بکنه ما رو پچیشن عذاب سوچه ای الله و تی حوران رحمتان راه بده وشی شی چیم فریاد کتا شی حبر ما پاهمتا که همی موره که انشاءالله خدا حور راه دمشو واجه هم لوگا رستن نرستن حور شروع بوگا حدیث هم یه تا ای تحدید پیغمبر بیان فرمان تا که شما وقتی خدا نافرمانی کنی اللہ تعالی حورا داری و لولا البهائم لم یمترو اگر جانوران گنگدام و بیزبانی حیوان مبوتینا همشن سر خدا اگر رحم مکتین حور اللہ ندات جا و بعضی اللہ مقبولی منده خدا وقتی که لوٹی آمول کا رحم کا حور رحم دا رحمت رحم دا عذاب دور بکا آیان معمولیت دیگا من فورا در رحم آمول کتو که دعا فریاد کن و دعا مزنی چیزی بل خالصانه دعا منگوش که او دا مال لوٹی که حور بگاری زکاة بدن معنی زکاة مولانا جلال الدین رومی بلخی رحمت اللہ علیہ عارف بالله شعر که مولانا من نسبت داتوشت فلانی با نغمه ایوانی ابر ناید از بای من ای زکات از زنا افتق و با اندر جهات هر چیزی که سل نامگرگی چون نه که نامگرگی مبی مروچی زنا کم پیغمبر علیه السلام فرمائی چم زنا چارگی نامحرمی دست زنا دست پر کنگی زبان حبرو گب کنگی گوش ای گوش دارنگی آنی حبران آواز ورشی والفجر فرج و یصدق و یکذب و آخر پشت که پی همار شرم ننگی که آیی یا تصدیق کنی درستی حبران یا تکذیب کنی وقتی که قومی تا بی ننگی بی حیائی رایج بی اللہ تعالی وبا دوردن بیماری دوردن پرچه اروپا بیماری چی اید زن چه بلای نامی اید زن چه مرگی بلای هیچ علاجی نیست وقتی که بودا مردی من بانو رکنه مردش ده مردی سباه سره یا موشی خیابان کرنه اندن دیرگی هم بری مرشتا لونت شو رکنه ماتی که زنه یا یا تیر فسادگار انتخاب کنه جنینا نزدیک نرو قوملو تو پیما همشان بشین کنه سال ماشین کنه کنه چطور اللہ تعالی بیماری اید زنه ده بگه طبیبان گا علاج در بیجه اگر شی علاج در کبی خدا اگر بلوچی هنچین بیماری دیگه پدا یاری که تصالحا علاج در گهتن کنا قهت سالی سمره بی زکاتی هم و مسلمان هم ده یک کو فطروزه و قربانی و بیس یک کو چل یک شندرو زکات هم به خوبی بدهیتی ما تو بحران هنچ که مولانا گو منی تاکید همشیه واز بگوش داری دیگران بگوشی زکات ندیگ ای زکات قیامتا قبر اجدهای بی حدیث قرآن آیتا هنچین اجدهای بی که یک جایی اگر حب بی بکن زهری بری چی تا قیامت او دا سبزی نرو دی شیه ادا دفاو تیگو وان ترینی بی ای کچک کار بی زکات دی ایدی ما بو ای کچک کار دیر تیتا دشمنانی کشی بار بدنی پتائی بتا پتائی بتا بدنا امار یہ دوری کنچ بندش کچھ امن دور کنے انا مالو انا کہتی زو من تی ہما خزانے ہوں دوستا کین شر شر تو منا حساب کو بستے ہم تو در نوٹان بستو ہاں صد صدی بستے ہم در یہ رکھتا تو جوری ہے مہمویان ہوں انو من نا دوستو تی پھنے من تی خزانے ہوں تی گنج ہوں من تی سور و تلہان ہوں آب آج ہے وہ سوران بوشی کام کنا کام میں مکنا جنین ها عزتی ها ولی باز گیا ولی چین چو دیده نشوان ناگد ما که دیگه دوشی گیا نگاه دانا چین چو دوسد مسکار دوسد مسکار سی مسکار ناگد سر پنجا مسکار نام زده کبزا نوشته نو مسکار ناگد جنین نو مسکار نارزی و ایک مشهور کتا مولا پیغمبر جنین جهازان بی پاتمه جهاز بی پاتمه جهاز حد اقل مروچی 40 میلیون بودتا بیست روشتر روشتر چی جبایی پاکستانی هندوستانی دردان اگر هر کار سرمان زورند برای یه جای رسینند دیمشی صد و یک کلدار اکتا هندوستان کدی بی پاتم از دقات صد و یک کلدار رو که انو دادگاه شار کنی که جنین طلاق داوشو به نرخ روز زکات چیه بده جهاز کودا بکن شار روشی آرو چی که گرته گی پی بیست سهرا پی پنج هزارا هنو باید چین چه برابر بوده؟ دادگاهی رفت و احزانه تو اینچه بود تو نرخ روز باید بودن شر بکن نوکری اونه بوده نوکر هم احترامی هسته خیلی بوده و بابا کسی نه ترک حجه نکن که تو صدیم اسکالا مرو چی بوده تو زهم جنه ده هم اسکالی ده چه کمی که نوشگاه و آمی هم بیسل کنیم بیسل کنیم بیسل کنیم نام دلی باشی مزری بمشتیم یا حتی گیشن گفتا انصافی نشی درو شریف آمی ساعت پورا بتا یک ساعتی پورا ہی بس ہم بس ہم نا ترا مرشی بیتا گی کنی گئی لاتی بیچار خان لاب زگر کنی گئی پر باتو گوشتن نیمہ بچار گئی نماز آنگا نا کتا نماز کا نہیں بوٹا تو چی بشے یہ بلائی وہ جہاں واز کو مجلس پر نور بو ما استفادہ کو میں علم اضافہ بو ماشاءاللہ خدا جزا خیر بنا بہرحال منظور ہوشی کہ بچار دینی مجلسانی حاضری دینی روحان کا قدم چسکنک الله ذوالجلاله دیندار چنان دوستا و مصداق اولیه صحابه کرام علیهم رضوان الله چو دوستان که سید انبیاء امام المرسلین جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و سلم الله تعالی فرمان در قرآن یجعه نه یک آیت دل آیات مجھے همین موضوعه که و اصحاب و تیگا بنید پادا تی تام ہمارے دریئے کی تو درمیان ابو بکر عمر عثمان علی بنندے تو درمیان بلال و صحیب رومی و خباب و نیازمند و دلدادین عاشقی صحابہ کے بخاطر قرآن سربلندی و اسلام بخاطر تی محبتا بخاطر منی اللہ محبتا بخاطر اسلام سربلندیا شاوتی جانانا و آتشانی کوریان کا دور دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سرزمین اللہ اکبر ہر کہ لوٹی مکہ اور اوچیں گرمی ہے یک تپیشی نمونے اب گندی ہنو گر عمرہ ہنو گے کولران تو گا ماشین باتا نزدیک حرم یہ رگی جی ہم یکی ٹوکرا تا حرم آکر ہو راہا بشان کہا بلال قربان تو بلال قربان تو بلال چی ایمان اللہ تعالی قوی انتر عطا فرمانتے ہیں یا اگر لحظے اگر پاد شفاد پاد ہمیں دامبران سر ایربی یا مزائکن سر ایربی پاد انچکے انترام بلد ہم دماؤں ہنو ہنو کے ہر نماغ خاص تر ماری بستا ہے آرو چی کے سادہ زستی ہے من بشر حافی واقع فراموش کو کہ مدینہ کے یا منگو کہ واجه لوگا آساد ہوئیتا وقتی خراب کنگو تا مدینه ماتم برپا بو بی باشه صدیقه حجره که حرام کرده بود عمر بن عبدالعزیز که وقت عامل و والی مدینه وقت زار قدار لگه گره وگا شبلی نمانی تا زندگه اوت کتاب تا کتاب گواهی میشی کاش که پیغمبر ای حجریان سادهین ساز زیستیه برقرار بود تینن که ای مروچگی امت که 20 طبقه 50 طبقه بندینگان نیمگا گرفتارین حدیث آیا تا که یک شخصی چوتی ضرورت آگیش 7 زرا غالبان 21 زرا بستری ساختمان بندی ملکی توارکان یا فاسق او فاسق نافرمان کجا رو بے آسمان سر کے بے تر بس نہیں ہمیں لوگ تو بس دا بدترین پول ہمائی کے ساختمان سازی تا خرج آب و گلا خدای زر دوست نبی گر آب و گلا اس طرح مسلط و چه قیامت نشانیان پیغمبر فرمانتا تر الحفات العرات العالت الرعا شا لتتاولون فی البنیان تو گنده پاشپادانا شپانکانا سردرانا بدن برهنیانا هنچی ساختمان بندن دست دراجی کنن که چند طبقان دوگ بندن ای بزن که قیامت گره نزدیک بشرافی وقتی که مدینه شریف نزدیک آیا زانتی مدینه شریف طیبه اینشی بل نوچتی مردمان سبق دن اشتی مردم مدینه کجا هی مردم که گوه مدینه اینشی اشتی نه من پیغمبر مدینه لوتم همه ساده این ساختمان همون دوتا کنم ایجا با بلدی این زمانه برای بشرا حاپی بلدیگا چیه بود تقیه هنوگی بلدیگا نمیگنده که شیطان هم دست گوشه کن جمله ای گوشتی که من تفصیل نرو مردمان بیدبی حساب کو گفت برتش حاکم گره چی چیم بیدبی حبر اکتا گوشتی که ایف پیغمبر شهر نه ای قارون شهره قاضی ابراهمه ای واجه ملنگی دی پهمتی ایشی مقصد شانا شگانجنگ بودتا شانا چوکدیگ بودتا که شما قارون نقش قدمان پیغمبر شهر امان سرا زنده کنگی پیغمبر نقش قدم سرا نره بودیش آروچی که مکه باوتی ساده ساختمان هم هنوگیم دانشمند گوشان شهری که ایتا درهچ کشلوی، درهچ سبزی، جانی صاحب ای آب باز بوگا ملک توگا ساختمانانی صاحبان حرارت ها ملکه کاهش دهن کم مکن هنو که 20 طبقه 30 طبقه ساختمان 40-50 طبقه بلدین کعبه کنار بسته مکه گرمی انگا پادان ترامبل کن یک دقیقه اگر نیم روچه ایرشو بکنه اسپالت زبان آرو چیگیم غیرمی و داغی مکه دنانی شیبانی سنگانی چطور بودتا که بلال جاندرها واپی نگودتا همی سنگانی سرا گرمی تخت سنگ سینه سرا ارکه نگودتا که تو پرچه گوشه احاد احاد می پیر و زیارتان و پرچه نمنه تو چی ای لبزه پتر ای لبزه مگوش بلال گوه احاد احاد احادون احادون الله یکتا شریکی نیستی با چه سندلی کافران گوشان رفتار کو حضرت خبابش چه گردانی اشکرانی سرا چار نپرگه ای سرین شیر کو وشی مانوتی همی آپ چیزگانی ای رچگا اشکرانی سرا کبابا پچه چیش بود بودی بدنه اشکو و همی بینی بدنه آپا اشکرانا سرد کتو آنه پشت خاموشی حضرت عمر ایدی کمر دیوتی خلافت زمانه ها نوشتی خباب چی کمر موت عمره ندیتا چی بودتا تیجاری انو همی کسی هم جارتا شانتا که دین قدردانتا و اللہ و تی رسول فرمانی که تو آدگران بل دنیا دارانا کافرانا بی ایمانی نامورانا بعد انگو عبداللہ بن ام مکتوم بلنده عبس و تولا انجا اول آمان وما يدري قال عله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى الدنيا تلوي مزن نامي دي دينار گم كان عبد الله بن ام مكتوم بنت نابينات في مجلس نشتا چيك صحابه کرام دين ايمان اركان دين بنيان نبی علیہ السلام تنہائی تنہائی زمان یار و یاور و مددگار و خیرخواہ تھا. وہ آقا اشارہ ابروی سرا وہ جانانی فدا کرنے کا حاضر تھا. من مروچی ایک صحابی یہ نام گروں کو برا شما کم آئی نام ذہنہ ہستے و دین بنیاد بعد از رسول خدا علیہ السلام ہمی صحابی. حضرت مصعب بن عمیر شہید احد رضی اللہ تعالی بنی عبدالدار چشم چراغ چی ایمان اسلام پیش یک جبت یک جولی پچه قیمتی چندین دینار طلا چی ناز پرورده گیا یعنی که اسلام تا داخل بود جفا کشی تا ای همشه که وقتی که احدا شهید بود یک تپورین چادری نک الکافی یعنی که سر نیمگش کشه پا دیدر بودن کفن کنگا پادان نیمگش کشه سری ظاهر بود واجه فرمان سر پر بدهی پادی ظاهر با کاهش ببندی قبولی. این مصعب بن عمیرہ بعد از رسول خدا علیہ السلام اللہ تعالیٰ اگر این درمیانہ بیدبی بی بی عطابی لمن معاف کن ولی منی زین ہنچو کارکن کن ایمان چو گوش کن کہ بعد از رسول خدا علیہ السلام معلم سامی امت مسلم حضرت مصعب بن عمیرہ بنیان گزار خشت اول اسلام بعد از رسول خدا علیہ السلام و بنیان گزار حکومت اسلامی در مدینه منوره مصعب بن عمیر رضی اللہ و آجهان یکی لطف کن جواب بدن بلی من شما بفهمی نک امتحان تو آجهان هم من طبیعت هم چود تگلتا که واد واد ما مسابقی سؤال کنو درسان دو با هر که یه با مطالعه بی مولانا شاہ جلسہ انشاءاللہ من لاتی دعا ہمچے سوال مسابقہ ہی کہنے گی کہ حدیثی کے وہ دا فاضلہ معرفی کہنے گی واضحا ہے دا فاضلہ ہی نہیں حافظ ہم چاہے بلے اشی ہم شما درست ہم شما زانے کہ بیعت العقبہ چند مرتبہ مکہ صورت گفتا مسابقہ بیعت العقبہ احسان اگر تو پوچھتے ہیں دو تین نمرہ صفر والله اللہ نے دو مشہور ہیں بیعت العقبہ اولا ثانیہ کی بشا دو فقط نام گرا حالانکہ بیعت العقبہ سی بر انجام گرا سال 11 نبوی سال 12 نبوی سال 13 نبوی اولی بیعت 6 نفر یک رواتی ها 7 نفر انتا مصعب بن عمیر ہر سن دو قبور ہے مصعب بن عمیر مکی قریشی بنو عبدالدار بنو عدی بنو تیم بنو سام بنو فلان این قریش قبائل مختلفه ولی وقتی که اولی بیعت سال 11 نبوی انجام گیری 6 نفر اهل مدینه به روایت 7 نفر بیعت کن نبی علیه السلام به عنوان معلم حضرت مصعب بن عمیر به عنوان معلم اولی جماعت تبلیغی خشت بنیاد پیغمبر تشکیل دا مصعب بن عمیر راہ دن تو گوام راہ کن برون اہل مدینہ دین تعلیم دے مصعب بن عمیر فعالیت مدینہ متحول کا این سالا 12 نفر بعضی روشن 14 نفر زوری سال 12 نبویہ دوبارہ ہما تنگنات تنگی تو که عقبه گردنه تو که منای نزدیکه که عقبه منای بشن چیوی دی مسجد البیعت که جعفر بن منصور عباسی یادگار این مسجد بی سقف ساختم هم چیوی موجود اما جاها بیعت ها برا بلو سومی سالا سال 13 نبویا پدا 70 خورده نفر زوری تیه پیغمبر اسلام ده بود با چه تاکتیک زیرکانه ملایمت نرمش ایویدی که حضرت سعد بن معاذ شمشیر برهنه به کفی زوری تیه که تو یهتگه می ملک مردمان رو گمراه کنه چه می پته مدینه مردمان ها پت پیرو کی دینش برگردینه بچے میں تانت جواب دینا. امراہ حضرت اسید بن زوح حضیر رضی اللہ عنہ اسی کے اشارے کے مصاب ہمشے خدایا قبیلہ خزرج قلب و جگر ہمشے یارتا میں ایک تیدی مگا معذب بے کشی چلستا در مرو پدا نزی کی ایک گرگان جمع و شمشیرہ حضرت مصاب بن عمیر اللہ ایک تدبیری زبانی نرمشی ہنچی داتا گا کہ ہر جبارا بشکتی ای دل نرم رومون گوشتی که وجه تو بیاد که نهند تو بیاد که بنند موت حبران کنو من حبر اگر تر دوست نبوتم دیگه بری بگای حبر هم نکنی من نکنو ای کنو تو برو بوتی حبران بکن ما دیتی حبر شرینا ما تی حبران جوری تی راه ری آزی گوشتی برابر انصافی حبری تو کن شرطی حبران رو گوش نمو مصاب بن عمیر که لگه حبر کنگا با نور خدا حبر با نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حبر کنگا سابقہ نہ کہ کسی بیئے مصاب بن عمیر تحدید کنگا حبران بشمند دوبارہ گو کفر برگردی تو خانوا دے حضرت سعد بن معاذ رئیس خزرج چنان منقلب بھی مشرب اسلام بھی فوراً برگردی تا مغرب بانگا پیش قبیلہ بنی اشحل قبیلہ خزرج تمام که تمام یک سر مسلمان با مشرب اسلام اذا ما شما کوشش کنید که هر یکی غلام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دین دعوت دین تبلیغ دین همت که قبلی سخن رانانی سخنانی هم محتوا کلی همشیه باستی با غم دل دینا و تی وظیفه بزانی دین خدمتا و تی ذمه داری بزانی این مدارس تقویتا و تی وظیفه بزانی مالی تقویت زبانی تقویت گروهی و همکاری و همراهی تقویت مروچی یک همفکری و همگامی همگانی نوچی که این بخش قصر قندا متحول بکن. علماء عزیز روح سخن این نقطه تا به طرف شما هست. شما اخلاف اسلاف بسیار صالح خوبی در این منطقه هست. با توجه به امکانات و موقعیت های فیلی زمان که شاید این موقعیت به این شکل در دست شما اسلاف بزرگوار نوتگه در دست مولانا داد الرحمن رحمت الله علیه به این پنشاد نوتگه که نتوان تگی و تی به قول پاکستان مشن هدفا و تی دین خدمتا و شکلی که مطلوبه در منطقه ارائه بدن امکانات شاید اجازه ندارد موقعیت همراهی و همکاریان اجازه ندارد. ای عالم عظیم الشان که بعضی واجهان الله مبالغه کنه یا غیر مبالغه الله علم مشی کتابخانه سیاری بود یا مولانا حافظ علی احمد شباب رحمت الله علیه مولانا عبدالغفار رحمت الله علیه مولانا عبدالملک رحمت الله علیه مولانا محمد موسی ربانی رحمت الله علیه و قاضی محمد حسن ارجمندی رحمت الله علیه این دیگه علما گستگینا که ما نظام نشه قاضی صاحب مرحوم گشته موتی استاد که گشتی من دو نامی گشتی که قاضی عبداللطیف بود رحمت الله علیه من درس داد یکی مولی محمد موسی ابوالخیری رحمت الله علیه سربازی چابهار بود ملی محمد قاضی بود حاکم بود واجه سند دست خطی گونه قاضی ارجمندی صاحب من گفت یه تیگه گوشتی مولی محمد موسی دست خطی وای من تایید نامه گواهی نامه داده که من این درس و انتقام نوازی بود شاید اگر آیان وقت تا این مدارس دور دور نبوتا البته آخرا هستتا بلوردار مدرسه هستا حضرت مولانا رئیسی داد الرحمن رحمت الله علیه مسجد جامع فیوزات درس اسباب تبلیغ خدمات فصل قضایا و اختلافات حل فصل جنگ و اختلافانی بین مردم در حد و تیام موقعیت توانا زحمتش گشته الله تعالی درستی و استغانا میں شمیگ و مشمی منطقیانی و تمام بلوچستان ہے و میں یہ دیگه مشایخ در هر کجا هندو سدن اللہ تعالی روحان شاد کرفتنا و زندگی علماء در تمام مملکت و در تمام ممالک اسلامیہ غیر اسلامیہ کی خدمت دین کرنے اللہ تعالی عافیت صحت توفیق خدمت دین در تمام قالبها اداره کردن مکاتب مدارس حوزه علمیه جوامع و تبلیغ دعوت خروج در راه خدا فی سبیل الله و برای دین دعوتا الله تعالی شما موفق و مؤید بکن تو مشمع از لحاظ دین و فرهنگ و سواد خشک منطقه الله تعالی جل شانه ما را شما را اخلاف خلفهای صالح برای سلف اسلاف صالحین قرار بده و آن خدمات نبوغ دیگه به نسج و پختگی رسینگه به آب و تاب و رونق دریارگه به شکل مدرسه ها به شکل مکاتبا الله تعالی توفیق عطا فرمایید. الله تعالی در آخر من دعای مورد رحمت های ویژه قرار بده این مولوی فاضل جوان و دردمند و حرف شنو از وقتی استادا مولوی جلال الدین رئیسی رحمت الله علیه یه همین مرد خلوصه و اطاعت استاد برکات الله تعالی مروجی آلی ناما سر زبان ها در هر جلسه ای که ادا جاهد گربی قرار داتا انسان می اعتقاد و فکر تا مخلصی با غیرت مردمیه دین غیرت دردی دلتا هستا گاهی مسجد جامعه تا سخنرانی و تکبیری باش تکبیر بشوق الله اکبر بشوق نعره تکبیر بشوق نماهیه مولانا عبدالغفور چند سال شو این منطقه خدمت کرد؟ دو سال. دهان وقتی که مدرس ضرورت ای واجهان اظهار کو بیر چونه چرا وقتی دستور دیر رو برو دهان خدمت کرد. آروچی دهان روید شوخی نه هم مثل مروچی راحت نه هم جاده اسفالت نه هم و به ای سالگی نه هم دو سال با کمال صبر آزمایی و دین خدمت بعد اینکه اده مردم ها تقاضا کتگه کماشا ملک مردم ها کمارا نیاز ها مطرعی کو کنه دوما و استخاره و اراده ادو کاری هد آدمی بازار ها گرده که بازارشی نبود تا آدمی بازار اولی سال یا دومی سال جلسه ای ماری بچاییم من امراها علماء اده چه ای وضعیت از سادگی کدلانی حسیری مچی لوچی روغانی تو اوقات درس دیگا و این جلسه وضعیتش دی من مدرسه بالای بلاهی مدرسین دا گار گار و گریه در حدن چی اخلاص آی بلده اللہ تعالی جل شانه تمام علماء پیر و جوانا مارا درستان اللہ اخلاص بودی رضا خاطر عطا بکن و برای دین خدمت آوتی تن و من و جان و مارا مشمع تمام افراد اللہ تعالی برای علماء هم فکریا هم گامیا هم کاریا مال ضرورت بی مال جان ضرورت بی جان و ای وقتی که ما شما بایستی و دین قدرا بیش از گذشته بزن دشمن مروچی در فکره که مشمع ملایا احانت بکن به هر دروغ و ترفند من تا بدنامی بکن مار کی جان نسبت دروغی بده برای مشکلات عرب بکن تا که مردم چه مدارس ها چه مساجد ها چه علماء ها بدگمان ببن بدترین جناتان ها به نام علماء تمام کنن بروشی ولی خوب بزانی که انشاءالله خدا دروغگوه حافظه یا هجبه تزمین نکده دروغگو را حافظه نبود و هر جرمی که به علماء منصوب کنه بوده و منصوب کنه ببی آن پرده چاقه الرسوای ما رسوای خود از آن کسانی بی که اشگرد و ترفندانی دستی سیانی الکنو کن اللہ در دشمن نقشیان نقش بر آب بکن خدا شگرد و ترفندان دشمنان دین اللہ تعالی خونسا بفرمانی و آنی روی سیاه سیاهی برای منطقه و هر کجای مردم اللہ تعالی روچی واضح و ظاهر بکن علماء دین بی گناهی علماء خدوم و خدمت گزار برای اسلام که هدف آنی همی خدمات خدسدار کنگی آنی خدمات ارزش در ذهن مردم و آنی بی گناهی اللہ تعالی روشن و واضح بکن آبرو یا می شمی آم و خاصه عموم مردم اللہ تعالی تمام شهروندانی تمام روستانشینانی تمامی منطقه مسلمانانی و تمام مناطق مسلمانان آبروی دینی و دنیوی اللہ تعالی حفاظت فرمانی، اللہ تعالی وتی حضر عنایت شامل حال بکن. یہ مولوی جوانی که در جوانی وتی عمری فدای به دستور خدا تعالی قربان کو در راه خدمت به دین رفت، اللہ تعالی قبرہ باغ بهشت قرار بدن و تمام علماء و مؤمنین و مخلصین و مبلغین و اهل دعوت و اهل ایمان قبرانا آیا که مرتقم اشمه گذاشته هم اشمه قوم خیشان زن و فرزندان درست همی قبرانا الله بهشتی باغ بکن و نوچه که ما شما چکی دنیای روی موتا الله تعالی زندگی با حیا، زندگی با ارتباط به دین، با دین و علماء و مدارس و قرآن و اهل دعوت و تبلیغ قرار بدن، با مساجد ما شما را متعلق بکنه الله تعالی و موت وقتی که یه شهادتین همش مزبان مثلا جاری بفرمانی و چه این مجلسات علماء بیانا الله تعالی و چه تمام جلسات دینیا و مجالسا و خدمت دین تبلیغ دعوت الله تعالی ما شما را بهره دین و دنیا ذخیره کنگه برایتی دنیا و آخرتا توفیق عطا بفرمانی و ای عزیزان دعا بکنی که مروشی موری جلال الدین پشپدی وظیفه در این منطقه نسبتا دور دسته ولی با مردمان خونگرمی با کد خدا و معتمدین خوبی مثل حاجی ولا محمد دهقانی، مثل جناب حاجی ملا زعی و ایدگه کماشی مردمان بالا پایینی رستایانی قصرکند اطراف با حمایت علماء مرکز قصرکند و مرکز بخش قصرکند الله تعالی شانا بهترین خلف قرار بدن برابطی ای سلفا و همه به علماء مناطقا به خصوص علماء جوان و نوجوان قصرکند که الان الله تعالی حیات معنوی نشأت دینی فکرمندی در آیا احیاء کتب و وجود دیارت الله تعالی استقامت مزید بده تاکه انشاءالله قصرکند یکی از پایگاه های دینی مجهز به نام یک دارالعلوم، یک حوزه علمیه به وسیله به برکت انسجام و اتحاد و اتفاق علمای که موجودن در منطقه الان داشته بگی انشاءالله. و چه کم داری قصرکند چه ایدگه مناطقه مدرسه دارن، حوزه علمیه داره، مرکز علمی بزرگ داره، از لحاظ مادی مالی به منی فکره همت و اعتبار طائفه فامیل غیرت ملی اجتماعی مردمی هیچ جای کمی نیست. الله تعالی فقط شما در مسیر صحیح جریان دور دیگه توفیق عطا بفرمایی و الله تعالی در این منطقه و تمام مناطق مشمه بلوچستان نعمت وحدتا برادریا اخوتا محبتا همدلیا همزبانیا در امور با همدیگر مشوره کنگا مار شما را عطا بفرمایی و این جلسه و این جلسات برکاتی قرار بدن. این چیزانا که من نام گفتم به شما الله پاک سوغات و هدیهش بدن شما، چه نفاقا، چه اختلافا، چه شقاقا، چه سوء اخلاقا، چه بدبینی و تفرقه و اختلاف انگیزی. الله تعالی این منطقه، منطقه آهوران، کاجا و تمام مناطق روستا، منطقه بخش قصرکند، شهرستان نیکشهر و تمام بلوچستان و تمام مناطق اسلامی و غیر اسلامی، الله تعالی چی گندگی ها، کفر و نفاق و شرک و اختلاف و دعوای درگیریه و اختلافات دو دستگیانی الله تعالی پاکسازی بفرمانی. بلغ العلا بکماله، کشفت دجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا عليه وآله. كل شيء تقاضى الدعاء براي هايك ميا فرزند يونس دروس بيش برسالة تصادف مريضين الله تعالى شفاء كامل بدن اي عزيزا و تمام بيمارانا در این منطقه و این آبادی و این رودخانه بالا تا پایین و تمام مریضان در تمام این مناطقی که نام گرفته بود، در اصل این استان کلا، در تمام جهان مسلمانی بیماران، الله عز و جل و فضل کرم شفای عاجل و عافیت کاملا عطا بفرمانی. برنامه دیگه ها دعا کنیم. معرفی ها تو حافظانه برو ما دعای کنیم. درو شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل علی محمد النبی الرحمۃ وسید الامۃ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم لك الحمد الذي تقول وخير مما نقول نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية ونسألك تمام العافية نسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسال مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأفعال والأعمال والأهواء اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يوعدنا عنك پروردگارا میں خطا و گناہانا عفو فرمائیں خدایا میں وجود ظاہر و باطنا روشنا و نور قرآن و ایمان منور فرمائیں اے اللہ اے مدرسہ گرداک و تمام مدارسہ لر اے رود خانیا قصر خند مدارسہ اے اللہ تمام مدارسہ اے استان مدارس دینیا عالم دنیا اے اللہ آباد و سرسبز فرمائیں ترقی عطا فرمائیں خدایا مکتبی دہیر کا ہستے اے خدا ہر کجا مکتبی حکمہ نظانے شام درست آباد فرمائیں قصر کند شہر و بخش و اطراف مدارسہ مدرسے نور الہدایا مدرسے کے تازہ دوشیئیں شفا اولین جلسہ مدرسے تھا انجام گے یہ مدرسہ حلوم چکانی مدرسہ و اطراف بخش شہرستان نیک شہر ہر کجا مکتب قرآن تعلیم قرآن ہے در مسجد یا در جائیگاہ مستقل لیا و تمام بلوچستان مدارس دینیا چابہار مدارسہ مرکز استان مدارسہ اطراف شہرستان چابہار مکاتب مدرسہ تعلیم القرآن مدارسہ و تمام مدارس دینی عالم اسلام قرآن تعلیم حدیث دین اسلام تعلیم و تدریس مدارسہ اے اللہ ترقی و توسعہ عطا فرمائیں اے اللہ خدمت گزاران بھی مدارسہ از علماء و غیر علماء مخلص انسان قرار بدے خدایا منطقہ دعوت و تبلیغ اے اللہ وسعت و توسعہ عطا فرمائیں ہمارا درستانہ جز عامرین بمعروف ناہین عن المنکر قرار بدے خدا چ معصیت و گناہ ہمارا پاک و صاف قرار بدے ہمارا چ گناہ اے اللہ توبہ نصیب فرمائیں اے خدا ماچو بے زکاتی آ چ گناہ چ تمام معصیتاں کے تئی ناراضی باسان چ شرکاں چ کفراں چ بد اخلاقیاں چ اختلاف و تفرقہ انگیزیاں اے اللہ در ہمیں جابتی دربارہ بے نیازی توبہ بتی پیشی کریں اے اللہ تو تواب الرحیم ہے ہم چکو تو اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول فرمائیں اے توبہ قبول فرمائیں ہم چکو تو انبیاء عظام صالحین مجرمین گنہگارانی توبہ قبول کتا توبہ قبول کنو بیستو کسی نیسے اللہ میں توبہ قبول کتا میں گنہانا عفو بگا گنہانی کے باعث بیچارگی ہائے ظاہری و باطنی دینی و دنیاوی بتگا برائے ما باعث قحط سالی و خشک سالی بتگا اے اللہ پاکا عفو فرمائیں اے اللہ گما بوتی اہلیت و شائستگی معاملہ میں فرمائیں بمیں لیاقت نا اہلیہ مطابق گما معاملہ میں فرمائیں اے اللہ کی باران ہائے رحمتا ظاہری باطنی اے منطقہ سرا تمام مناطق بلوچستان و تمام نیاز مندی منطقہ سرا نازل میں فرمائیں اللہم انت اللہ اللہم انت اللہ اللہم لا الہ الا أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين خدايا طوبي نياز تو خداوند غریه اللہ ماتی فقر و نیاز مند و عجزه بند و ضعیف و گناهگاره انسان خدایا مجھے فضل و احسان تو میں فقر سرا میں بیچارگی سرا میں خشک سالی سرا میں بدبختیانی سرا رحم و کرم فرمائے میں گناہانا اے اللہ مجھے بھی نیازیا مجھے غنایا مورد عفو قرار میں دے اے اللہ مجھے باران ہائے رحمتا اے غنی خدا ما فقیر و نیاز مندان سرا نازل فرمائے اے اللہ ہمارا مورد عفو و عافیت قرار بده مرا صحت لباس بگوشاین بیماران از صحت و سلامت عطا بفرمائین خدا به تو فعل گنگدام و حیوانات مرسیا به تو فعل و تی بی زبانی مخلوقا ای اللہ به تو فعل زعفا این نبی باقا فرمائین تا ای شنی سرا فتر نصرت الرحمت بشم زیفانی تو فعل ہے ای خدا ما تمام ضعف آئیں تھے دربارے اور ہم یعنی کہ ضعیف ترین انسان و مخلوق ہیں اللہ بہمانی تو فیق مارا مورد عال مرزش قرار بدے میں تمرد و سرکشی بنا معصیت آنا صغیر و کبیرہ عفو فرمائے و مارا مورد بتی رحمتہ عنایات و آفرہ قرار بدے اے اللہ ہمارا علم نافع فهم کامل عطا بکا خدایا میں روسی آئینا کہ تو انسرا پردہ پوشتا اگر تو آنا ظاہر کرے مردمہ چکو چکا گشتر چما نفرت کنا اے اللہ تو بھی ستاری میں خطا پوشت گا مجھے غفاری شانا آنا عفو بفرمائیں اے اللہ ہمارا سفید روح بفرمائیں اے خدای مجلس حاضرین تمام آرزوہائے مشروع جائزہ قبول بفرمائیں خدایا آنے کے میں آواز دا شریک آز میں مادر و خاہران جنینا مردینا تمام آرزوہائے جائز و مشروع برابر دا بکا درست تمام میانا پورا بکا اے خدا میں جامعہ طائفت بیار افاف بیار ستر و حجاب بیار پاک دامنی بیار خدایا ربا و رشوت و بی زکاتی و بی حیائی معصیتانا چمیں جامعہ آرہی شکن بفرمائیں خدایا مارا میں دلانا باہم متفق بفرمائیں میں قلبان تا دریائے محبت و برادری اخوت امواجا مواج قرار بدے میں علماء یا اللہ مارا در ردیفے طالب علمان و علماء اللہ مخلصین بندہ قرار بدے تی دین خدمت مارا گرچہ تی دینا میں خدمت توفیق نیاز احتیاج نیستے ولی مارا ای توفیقا ای عزتا ای لطف مرحمتا نسبت ما بکن مارا چوتے دین خدمتا محروم قرار مدے خدا تی دین میں خدمتان محتاج نہیں ما بھی تی دین خدمتا نیاز مندیں اے خدا تو میں اللہ ہے میں خالق ہے میں مالک ہے میں رازق ہے میں نگہ دارندے میں خلقا میں ادارہ امورا غیر از تو کسی دیگر وہ تو شریک نہ ہوتا خدا ہم کجا بریں گے رستی دروازے خدا ہمارے سنی دروازے مدارشین مارا محروم پر مگر دین میں دستان کتی دربارہ بلندہ خانیش واپس مکا اے خدا میں تمام آرزوان برابردہ بکا میں گزشتے میں اہل احسانا میں اہل مد و محبتا میں ہمکارانا در امور دین دنیا چھ زندگانا چھ مردگانا میں پدر و مادرانا میں مشایخ و استاذانا علماء ای منطقہ و تمام مناطق اسلامیہ کہ در دنیا نیستن دمرشی در دهان موت فرو رفت گیا قبرانی سنگانی خاکانی آورانی چیرا اے اللہ ری قبران را دشنا بفرمائی تمام قبرستانانی مومنین مومنات قبران منور بفرمائی فرادیس الجنان آن جائے گا قرار بده اے اللہ زندگی نانا مارا اعمال صالح سرا اے اللہ ثابت قدم بدار مدارس ترقی بده یہ مدرسہ ترقی عطا بکا خدمت خالصان توفیق مارا و علماء و خدمت گزاران برای دین مخلصی خدمت گزار قرار بده میں عواما عموم مسلمانانا رشت سفیدانا معتمدینا افراد ضعیف و قوی جرین مردہ ماران درستانا اے اللہ و تی عشق و تی محبت و تی نبی پاک محبت انبیاء و صالحین محبت ملائکہ مقربین محبت و ایمان انسرا مارا عطا بفرمائیں اے خدا و تی بارانا اے رحمت نازل بفرمائیں اے اللہ بتفعل و تی شان الرحیمی وانا شوف خير بدي شان مهرباني. اي الله الرحمن الرحيم انزل علينا الغيث، انزل علينا الغيث، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير عاجل، نافعا غير ضار. اللهم اصلي عبادك وبهائمك واحد بلادك الميتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا ورحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. خذ الشر ظالما فاسدان فاسقان فاجران مشركين مرتدين وكفار وملحدين ظالمين مراد الأمان بدار. اے خدا مسلمان در دنیا نصرت فرمائیں، اے خدا برائے مسلمانوں در تمام ممالک امنیت بیار، مر امنیت گسترده نصیب فرمائیں، منکرات مسکرات مخدرات مواد مخدر نجاست لوسا چھ میں جامعہ پاک سازی بگا، میں جوانانا چھ ابلا ہے ترنا اللہ نجات بدے، چھ معصیتانی گناہاں گناہانی شعبت ہمارا حفاظت بفرمائیں. اے خدا مسلمانان پاکستانا افغانستان عراق غزه فلسطین بیت المقدس تمام مسلمانان سوریه یا نعمت امنیت عطا فرمائیں. اے خدا ظالمان دستا چه مظلومان سرا قطع فرمائیں، ظالمان هدایت ناشدری یا سرنگون نابود بفرمائیں، حکام ظالم ریشه یا الله بگوز نابودش بفرمائیں. یا انا به عدالت طرفا بر بگردین. اے خدا علم نورا در تمام مناطقا ای شعاع در تمام نقطه های مناطق تمام جهان اسلام خدایا پرتو افغان بفرمائیں، میں زندگی با خیر و عافیت و عزت و ایمان و حیا و غیرت قرار بده، عمرهای طولانی با صحت و تندرستی مرا عطا بفرمائے، موت وقتا شهادتین همه زبانان سر جاری بکا، سکرات موت برای ما آسان بکا، چه عذاب قبر خزی دنیا و عذاب قیامت رسوائی قیامت مرا حفاظت بفرمائے. اے اللہ میں اولاد صالح قرار بده، اے اولاد اولاد صالح نصیب بفرمائے، اے خدا علم دین مرا فرا گرے توفیق عطا فرمائے، میں مسئولان قلوب تا رافت و رحمت پیدا بکا و روح حیبتا جاگزین بکا. اے اللہ ہمارا اوتی بندے خالص و مخلص قرار بدے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پروردگارا ای طالب علمان حافظان قرآن و تمام کسانی کے در ای منطقیا و در ہر کجا از علوم اسلامی فارغ التحصیل بتنا از حفظ کل قرآن فارغ متا شانا مشعلها فروزان چراغ های روشن روشن گر جامعه ما قرار بده. اے اللہ مسلمانان اموالا معموالا در راه گسترش دین مبین اسلام بشکل مکاتب قرآن و مدارس دین حوزه‌های علمیه و جماعت تهای تبدیل و اینکه خیرات و صدقات نسبت مساکین و فقرا ارامل و جنزام و یتیما اے اللہ مسرب بفرمائیں، مارا چه حرام دور بدار، رزق حلال نصیب بفرمائیں، رشوت و رواه بساطا چمه جوامع برچیده بکن، قتل و غارت و خون ریزی بساطا جمع بفرمائیں، مهر و صفا و محبتا میں سینان تا جاگزین بفرمائیں، میں سینان آرینه باصفای مهر و صفا و محبت قرار بده. و صد الله علی سیدنا محمد و آله و صحابی اجمعین و صد کذارک وصلي اللهم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.